بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الحق وہ حق ہونے والی. ما الحق کیسی وہ حق ہونے والی. وما ادراك ما الحق اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی. كذبت ثمود وعاد بالقارعة ثمود اور عاد نے اس سخت صدمے دینے والی کو جھٹلایا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ تو ثمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھار سے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالرِّيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اور رہے آگ وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے. سخرها علیہم سبع لیال وثمانیة ایام حسوما فترى القوم فیها صرعا وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈھونڈ ہیں گرے ہوئے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قبله والمؤتفكات بالخاطئة اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرفت سے پکڑا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم. وحملت الارض والجبال فدكتا دكتا واحدا اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفتن چورا کر دیے جائیں. فَيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے۔ اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، لو میرے نامہ اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ تو وہ من مانتے چین میں ہے، جنت عالیہ بلند باغ میں، قطوفها دانیہ جس کے خوشے جھکے ہوئے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی کھاؤ اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا۔ ومن ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتھا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔ میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ۔ ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے اسے پھرو دو۔ انہو بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، ولا يحض على طعام المسكين، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا۔ فليس له اليوم هاهنا حميم، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ ولا طعام إلا من غسلين، اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ۔ لا يأكله إلا الخاطئون، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔ فلا أقسم تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون اور جنہیں تم نہیں دیکھتے. بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو. تنزیل من رب العالمين اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے. ولو تقول اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے لأخذنا منه باليمين ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے. ثم لقطعنا منه الوتين پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے. پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور بے شک وہ یقینی حق ہے. فسبح باسم ربك العظيم تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی